گران محترم والدین کو دشیخ القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر القرآن دا 14 نمبر 61 شبہ مقام رستم محلہ عجیباد جامع مسجد کی پہ 8/8/2009 کی شعر تدیر ملائدو پتہ ایسا تی اشاہ توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دا اللہ نبی و فرمائل چ سوک پا سفر کی روجہ نیسی دا ظالم دے ظلم نو دا تخصیص دا آغی سڑی دا پارا علاکہ تم رے ہو تب یام روجہ نماتے پا سفر کی دا مطلب نر جگنے پا سفر کی لکہ مخی تیر شوان تسوم خیر اللہ کو اللہ فرمائے ومن کان مریدن والا سفرین آگا سوک چی بنا جوڑا یاوی پا سفر او انشاءاللہ دروجے فضائل بمونگا پروجہ کے وایو ارماس خوتن انشاءاللہ کزر روجے پورے جوندے پاتے شم ارماس خوتن بوایو انشاءاللہ دا زمونگا وظیفہ دا مخ کے نرا روان خبر دا ومن کان مریضن ولا سفرین آگا سوک چی بنا جوڑا یا پا سفر فعدتم من ایام اخر او دی نسی پشمار دا آغا روزو چی کمی خوڑلیم او دی توی دلیل پا قضا دا رمضان چی دا رمضان قضا شتا دیخا یورید اللہ بکم الیسرا واری اللہ تاسو باندے سانتیا ولا یوریدو بکم الیسرا نگواری پا تاسو باندے تنگ سیا ولی تکملو العدتا دی دا پارا چی پورا کشمار دی تا علت ہوئی ولی تو کبر اللہ دے دا پارا چلوئی او آئے دا اللہ تعالی علامہ حدا کم پاگا طریقہ چھ خودنے کرے دا تاسو تا ولعلکم تشکرون علت سالس درے موجہ ولعلکم تشکرون او دے دا پارا چھ تاسو شکریہ دا کم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ وئی زما زوی دعا غختل چې الله سپینه مانه د جنت په خی طرف در نه غواړم لار ورته یا بنیا صل الله الجنه بچی را الله نه جنت غواړه قیدونه وسره ملګه وخه صل الله جنت دا الله نه جنت غواړه او دا الله نه د جهنم نه لری والے غواړه دا قیدونه وسره ملګه وچ سپینه مانه خپل نه او حدیث کے راضی ملم یسل اللہ یغضب علی سو کی جدا اللہ نہ نغواڑی دا اللہ بغصے اپدی آیت کے وہم دفکئی مخ کی تیر شو روجی سرا اللہ تسڑی نزدیکی گی نو تے چا وہم پیدا شو چے خدے پا خڈے لرے رے نو چے لرے رے چے چغی وت شروع کو اک نزدی چے پرور وت وایو گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ شاعر زکر ویلیو خواہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یارے جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی دل کے آئینے میں ہے تصویر یارے جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی خواہ اللہ بہوئی نے خوچے پسائی طریقہ روجہ خوصا تھے کہنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کلا چی تپوسو کستانا بندگان زمان و توایا زنیز دے سمر نیز دے قرآن بل دے وی نحنو اقربو الی من حبل الورید دمارے درگ نزیات اجیبو دعوت دائے زادان بیدتیان رالو جی ازادعانے ویلے دے ازادعان کلا چی غوارے او چی کلا غوارے وہ سچل شو کو منگا سونا تو پسے پہے اتے اجتماعی سرا دعا اختلا ازاد آنے دعا بد سونا تو ثابت شو جواب دارے چھے ازاد کلیت او عموم دا پارا نی بلکہ نفس توقید تا پارے منطق والا علماء وی ویدا پا قضیہ محملہ کی رازی چھے پا قوت دا جزیہ کی خواہ ازادان ازاد آؤ تم لل ایمان و تاطم او فقه سنت کې حدیث راوړي سوال له شرطونه د دعا د قبلې دو د پاره وای ټیک ته سړیا ازادانه خمنګ سره یو قید وایو ازادانه کله چې غواړي په طریقه د پیغمبر نو ته چې سنت او پس پس درې ځله دعا کې لیکر طریق پیغمبر طریقہ او اخلاص سره خبره فل یستجیبو لی زما خبر دی منی ولیؤمنو بی پما دے باور کی لعلهم یرشدون ضرور بدی کامیاب شی احل لکم لیلۃ الصیام کے بیا دروجے متعلق احکام بیانی گی چ آیا دروجے شپئی نتا سو بس کوے او دا بہ انشاءاللہ سبانی درس کے ہوائیو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون زما گرانو عزت مندو اور دن کو سورۃ البقرہ شروع لیس البر ان تولوا وجوہکم نا ریم حسوا او داروان واد وسوا دریپنزو سایت پورے منگویلیو چی پدے کے سلور بابو ندی اوڑم بنے باب یو سل او پینز نوی آیت پورے بروانی پدے کے وضاحت و دلس و امور و د تہذیب الاخلاق پینز در سر تعلق لارو او پینز د بدن سرا سلور امور بیان کرل د پار د سیاست المدن یو حکم د قصاص دویم تقسیم د مال پا قانون شرعی او دریم مسئلہ د روجے او بیان د پینزو امورو چاغه متعلق دی د روجے سرا یو دا چ روجہ ولی فرض دا دویم رخصت د روجے او فدیا او دریم میاش د روجے او عظمت داغے او د رخصت او د قضا وجب بیانې سلورم روزه چې دا سبب دی د نزدېکت الله ته او پینزم حکم د شپې او د ورځې چې نننې درس دی او ابتدا انتها د روزه او اعتکاف بیا من د خوړلو د مال نه په باطلې طریقې سره او بیا حکم د قتال سر د بیان د علت تاغه او ذکر د انفاق فی سبیل اللہ اجمالا کله چې روزه ده د سار د صبح صادق نوالا تر ماخام بانگ پورے، ماخام بانگ نہ روستو بیا شپ شروع شی. نو آیا پروجہ کی د شپ سے حکم دے؟ مطلب دا صحابہ کرام تپوس کرے لک ابن دا امام احمد ابو داود او حاکم دا عبد الرحمن ابن ابی لیلا او غد معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما نے روایت کی وہی پہ ابتدا د اسلام کے بخل کو پا اول دشپی کے خوراک کا کو زنانہ اخپل سر بے نزدیکت کو او چیو دبشو نو تر سبا پوری بد عرشی ناغی منو. یوزل یو انسواریو قیس بن سرما داغ ناموا، قیس بن سرما نماز خوتن منزیو کو او سی خولل اسکلی نو چیو دشو چی سبایی شو نو دلوگی او تن دی دلاسا دیر تنگ شو. یوزل حضرت عمر رضی اللہ عنہ باندیم دغ شان چل شو چی دو دکی دو نبادی بی بی سرا یوزے شو نو دا واقعی بیا نبی علیہ السلام تروان دکھنا. نو دا آیت نازل کا اللہ تعالی دا حدیث دا ابن ابی لیلا سر مشہور دے او دا سند پا لحاظ سرا ابن ابی لیلا دا معاذ رضی اللہ عنہ اور ادل ندی کری، لیکن دا حدیث شواہد کثیر نورم درشتا. دارنگ امام بخاری دا حضرت برار رضی اللہ عنہ نے روایت کی چہ دا اصحاب دا رسول اللہ بدا حالتو چہ او سڑی با روجہ او ساتلا ادر او جماعتی وقت برا گئے ادر او جماعتی نبڑوان دیو دشو نو غریب با نپا دا غش پس خوڑلی شو نبا بل اروز نبا پا بل اروز مخ کے واقعوں بیا دا غش بوا بل اروز. مطلب دا نبا دا غشپا دے غریب سا خوڑی شو او نبا بلرد او مخ کے واقعوں بیان شو تاسو ورد او دے حدیث کی موئی چی دا واقع دا قیس بن سرموا چونکہ پس دا خوبنا او دا صبح صادق نروان دے سن خوڑل او بی بیانو سرا نمیلاوی دل دا دیر مشکلاتو. نو نبی علیہ السلام تا دا رپورٹ را گئے اللہ دا دے مشکل دا حل دا پارا دا آیت کریمہ نازل کو چھے در روجی پشپکی تر صبح صادق پورے پتا سو سپابندی نہ دا خوراکشتا نہ دا سکاکشتا او نہ دا بی بیانو سر دا ملاوے دو سپابندی پتا سو باندشتا. پا آیت کے الرفس کلمتو جامعات لکل ما یرید الرجل من امرأته، رفس آگے خبر واترو توئی چه خاون داغ خبرو پا کولو سرا دا خپلی بی بینا مطالبه کئی دا نزدیکت داغ طولو خبرو تسوی رفس. فرمائی احل لکم، حلال کریشوی دی استاسو دا پارا، جائز دی استاسو دا پارا، روا دی استاسو دا پارا، لیلت سیام پشپد روجے کے الرفسو یوزے کے دلم اعلان سائکم نخپلو بی بیانو سرام، کمی چه تاسو پا حق علال نکا پا خپل نکا کی راوستی دی نو دشپی پا تاسو سپا بندی نشتراغی بارگی. هن لباس لکم، داخز جامد استاسو دا پارام. قرآن کریم دا خز و تشبیه دا لباس سر ورکڑا جامو سر، دا وجه دا دا لکسنگا چی جاما انسان لباس تا محتاج دے او دا بدن سر لگی نو دغس مثال دا حق حلال نکا او دا غی بی بی هم دے، هر نارینا بی بی تا محتاج دے پا نکا کولو کی. او دا رنگ برعکس او کم نارینا و زنانا چه سرد طاقتا وعده نکی نبی علیہ السلام دا غینا خپره او انشاءاللہ دا دے وضاحت بے و موقع کی کو، بلکہ کم نارینا و زنانا چه وعده نکی ناغت نبی علیہ السلام یتیم ویلے سے دا یتیم دے او کہ او سڑے قصدن نکی ندا دا پیغمبر دا سنت و خلاف کئی زکہ نبی علیہ السلام وی ان نکاح ہو من سنتی نکاح دا ما سنت طریقہ دا سیو انسان دا پیغمبر ٹول سنت طریقے منی ہوئی یرا وادن کو ما خزن واد کے گا ما اسڑے ہوئی ز وادن کو ما نبی علیہ السلام لڈل راغلی وا یو سو خبر اکڑی یو پکی داوا وی من بچارے وادن کو خا پری دا چی دا اللہ دین تا ازگاریو دا زاننے شیخان جوڑ کریو نبی علیہ السلام تا غصہ شو وی تاسو ما تا نگو رہے پیغمبر دا خدای ما خو ما ودون کری لی خا نو تشبیہ ورکڑ دا لباس جامع چی سڑے واغون دی بدن پورے لگی نو دا غصی بی بیم پا بدن پورے لگی نو زکی وطا لباس ہوئے او قرآن کریم بل دے ہوئے وسیابکا فطہرم پل جام پاک کام نو سو مطلب دا خز استا جام دا ددے دا عقیدی اصلاح کا دے ترو کا عقیدہ و خیا اسے نہ خز دے مشرقی ہو تو معاہدے اسے نہ خز دے بدعت نہیں چرتا او تا زان تا دا سنت و متبع و آیتا بیدار نو دا غی آیت یو مانا داوا وسیاب کفت و حیر نخپل بی بی او دا خز عقید برابر کام پا قرآن سنت سرام احل لکم لیلت سیام الرپس الان سائکم ولی هن لباس لکم دا خز جامد استاسو سوک چه چا سارا خبر کی ہوئی یار د پلان کی نے ایسے جامع اخلے گا اس سے سڑی خز بازار کی گردی اور شاپنگ کئی وہ جامع دن ہوتے نے پختون و جامع دن ہوتے آ سڑی او جینے کڑے وا آ جینے اٹوڈیٹ بنتے وا نو خاون تو ہوئی وہی تو خزے کا نا تو خو پلانی زیتا دے ہو تو ڈنگڑی زیتا دے ہو گرے زم تا تے معلوم ہے چیز بنن گرے شاپنگ لزم خا شاپنگ پا پختو کے پا بازار کے دا خز خوشی گرزے دو تا ہوئی دے تا شاپنگ ہوئی خا اور سلے نم کے خو تو شاپنگ سنٹر شاپنگ تیلے شاپنگ کپڑا شاپنگ بیگ اور سلے نم کے خود خا مطلب دا چی خوش گرز دا سی دون گرز و دان سرا شو شاب جوڑی خان اب یا خاص کر دے اس پرلی کے پیر بابا کی شاپنگ گنا لاہور پینڈے کی شاپنگ گنا اسلام آباد کے شاکر پڑیا تزو پلان کی تزو ڈنگڑی تزو آغا دے تزو ہننا لباس جامے دن ہوتے ہننا لباس لکم دا زیارت روز دا تو دکان تلاڑے اور خزر روستم کی چنگے بابا کی گرزی وہ جامے دن ہوتے ہونا لباس لکم دا خز جام دستا سوم وہ ان تم لباس لہن اور تاسو جام دے اخیار سڑے راز نخی اخیاران و پخوا دا سے کول خز تب فلانی دے تلاڑم یو ناسا په بکور ته ګینټه پس را ننوت نو باقاعده وی تپوس کو ته چرته تللی اوس اوس ورته د سار نه وایي چې زه لاهور ته لړم نو هغه وایي چې دی لاهور ته ځي او راځي خو ټوله روز ده نو راشه چینګی بابا له لړه شه پبو بابا له لړه شه پلانکی صاحب له لړه شه پیر صاحب له لړه شه دم را دم بدی کی خا وائی جامع دنووتے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہننا دی جامع دی ستاسو دپارا تاسو جامع دی دپارا لکا سنگ چی زنانا منکوحا جامع دا دا سڑی دپارا نو دارنگی برعکس سڑی جامع دا دا خزی دپارا ادا خزم پخپلو متلون کی وی وی خورے وادر دیر خشے دے خاون دا خز پردرا اگورا وانتم لباس اللہ خاوند وی د خزه پرده ده او خزه د خاوند پرده ده. هن لباس لکم وانتم لباس لهن، دی جامی دی ستاسو تاسو جامعه دیم. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، پو دے اللہ، علم اللہ ہو اللہ پو دے. اس کا دا معنی حکم اللہ عالم دے نو معنی ٹھیک دا خو پختو نہ دا. الحمدللہ منگ با کوشش کیوں چی تاسو تا پختو کی معنی ہو کنی دا معنی ٹھیک تا علم اللہ اللہ عالم دے، خو منگ پختو کی معنی کو علم اللہ پو دے اللہ. انکم یقیناً تاسو کنتم وے تاسو تختانون انفسکم چی خیانت کے مو اچولے زانونا. نو چاوے دا آیت دا پا حق دا حضرت عمر کے نازل شیری ٹھیک دا صحیح دا. فتاب علیکم وافانکم، فتاب علیکم پس آسانتیا راوستا اللہ پتاسو، وعفان کم معافی اکڑ تاسو تام فراخی راوست پتاسو، وعفا عنکم خیانت اصل کے لوز نہ پورا کولو تا وی او عبارت دا عبارت دا مانت تفسیر کبیر کی مطلب دا چی اللہ تا پتاوا کہ در رمضان پشپکی ہے د جما د بی بی سر د یوزے کے دو حکم باقی ساتلے وے نو بیا بتا سو د دغه حکم اتباع نشو کولے. کہ در رمضان پشپکی د جما نہ کولو دغه حکم باقی ساتلے وے نو بیا بتا سو د دغه حکم اتباع نشو کولے او د دې حکم خلاف ورزی بدر نشوی وا. پدی وجا اللہ د حرمت جما حکم اچت کو او دروجی پشپکی د خپل بی بی سرا د یو ځای کېدو اجازه ته درک. نو زکه وی وافان کوم معافی وکړه تاسو ته. دینه معلومه شو چې اوسه پورې د صحابه کرامو دای نه دی باره کې خلاف ورزی نه ده شوې. ښه فتح علیکم اللہ احسان کو پتا سو اد حرمت حکم ختم کو وسعت راوس. نہ چاہے چی نہ جی بعض صحابوں نے خلاف ورزش و خدا کے جواب پتا بالے کم دے خبر ادارا چی بارہ کے صحابوں نے غلطی نہ وشوے خا. فتاب علیکم اللہ سانتیا راوست پتا سو فلان باشرون. آیت کے باشرو مراد نے یوزے کے دل کوروالے دخل حق کو علالو بی بیانو سرا. قرآن کریم دا ادب الفاظ روڑل او دا دی دا بی بیانو سر دے یوزے کے دو مختلف تعبیرات پیش کر کلوی افزا کلوی تغشاها کلوی لامستم کلوی دخلتم بهننا کلوی فاتو حرسکم کلوی تمسوهننا نو کلوی استمتعتم بهننا نو کلوی لا تقربوهننا. ادھر طولو نمورات سری یوزے کے دل دخپلی بی بی سرا خو مؤدب الفاظ روڑو مبلغ ته وای چې دا خبرې نازکی دي نو دا په ادب سره کوه. ته دا مو چې قرآن کې وي زب قرآن سپاکه خبره کوم کوه خو په ادب سره کوه مې دې بده نه چې ته ونی شي. فرمای فلانا باشرون اوس نزدیکت کوه دی سره او طلب کې وبتغو الټوه ما كتب الله لكم هغه بچی چې الله لیکلی تاسو لام او دے کے با مقصد دا وعدہ بیان شی. مقصد دا وعدہ سی بچی پیدا کول او بچی پیدا کے دل او اس وی یار وی دیر بچی خود ساروی خواہ ویتا ساروی دیر بچی دا سارو نہیں وایا ساروی خود کله یو بچی کله دوی ډیر بچی د بنی آدمان وی. ها نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی زبد قیامت په میدان کې د خپل امت په ډیروالی باندې فخر کوم. نو دی ول منصوبه بندی روخ کله جینے والک ته وادشی یوړو کې نیم به وشي نو بیا به وی یره وقفه کو وایا اوکے وقفه نو وقفو کې نو لګه مو د پسوی وی زما خدا بدن داسې او پرسی نو پرسی کی بنه چې د خدای حکمونو سره لبه کې ستا بدن بنورم تباکی کی انتظار کوا. زکر دا منصوب بندے بلا عذر شرعی نقصانات دیر زیاد تھی. وابتغو اولتوائے ما کتب اللہ لکم اغا بچی چی اللہ مقرر کری ریتا سلام دا مانا ابن عباس رضی اللہ عنہ کرے دا الولد الصالح. او دیکھ اشارہ دے تو چھے تا تا پتو لگی چھے دو آدھا مطلب سرے آغا امدارے خان. نو خلق دو آدھا آغا مقصد فوت کو ور لخان دو بچی پکار دی خان اور دو بچی پکار دی سوک چھے غواری دیر بچی آغا خلق ازگار دی دو بچی پکار دی کل ہوئی روٹی ہو ایک بندے ہو چار سب کے سب ہوں گے فاقے کا شکار. نہ اللہ وبتغوا ما کتب اللہ الٹو آگا بچی چی اللہ تعالی مقرر کری زکا کہ یواد د جوڑے سر صرف ملاوے دلوے اولاد مقصد نوے نو دا مقصد خود خروس او پیشوگانم دے دا زناورم دا کا مقصد دے نہ نہ دا انسانانو مقصد بسی الولد الصالح چھے کمبہ زیادہ شی تبر زیادہ شی. وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم خوراک کوا اسکاک کوا وکلوا واشربوا. تفسیر بحر الرائق وہی غایت السلاست الاشیاء من الجماع والاکل والشرب روجہ دا دے درے والو کارونو دا پارا یا وقت دے ٹاکلے شویم دا وقت لحاظ بخا بخا ساتے. مطلب دا دشپی تر چودو پورے تا تا خوراک تا تا سکاک تا تا دا بی بی سر بلاوی دل جائز دی. او دے آیت کی اشارہ دے تم دا چھے اذان گورے دا وقت تا کوئے خان پٹے میں کوئے. وکلو اشربوم حتی یتبین لکم خوراک کوئے سکاک کوئے تر دے چھے خخ کارشی تاسو تا الخیت الابیض آغا شپین مزے من الخیت الاسودے دا تور مزینا من الفجر دا سبانا من الفجری کی من یا خو تبعیزی دا یا دا تبین دا پارا دا تبعین چی وطوئی کہ تبعیزی شی نمانا دا آغا حیت ابیض چی دا فجر یا وحیس دا او کہ بیانی شی نمانا دا دا آغا سپین مزے چاغا بینی ہی پخپل فجر دیم او دا خیت ابید نا مراد صبح صادق دے. عادی ابن حاتم رضی اللہ عنہ پا ظاہر عمل کرے ہو تور او سپین تارو نے دا بالخ لان دے کے خودل دا اللہ نبی ورتوئی انکا تعریض القفائے تا خوڑیر کا مکلے تو خو ڈیر کا مکلے خدا سکے نہ دینا مراد دگا تارو نے نہیں دی چیتا اسپین اور تور تار دا بالخ دلان نے کے خود الخا یار جدید والا دے بول نے جدا شی نو بیا روزہ نہیں سما ماتوں با روزہ بنی سم نہ آو فرمائے من الخیت الاسود من الفجر دا تار تورنا دا سبانا سار ٹیم کے چھے کل داش پچوی تو دے نرخوات طرف تا داسی ہو دو پولی گنتی داسی اگا با قیدہ سڑی تخکاری اگا دے رپلنی نا اگا داسی دے یو بلنے جدائشی یو تو رہی یو سپی نہیں خدا اگا چاہتا پتہ لگی چھے اگا محنتو کی اگا محنت غواری دا بانگ نمخ کے بس چت تخیجو غرب سیکے دغر د پاس باغ تا تخکار ډیر پ محنت او ډیر پ کوشش سره. فرمائے سما تم سیاما بیا پور کے روزے ترش پہ پورے. عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشم فقد افطر الصائم. متفق علیہ. کل چش پہ مخک لدے طرف نا ای دا سیکڑ نبی علیہ السلام من ها هنا کل چش پہ مخک لدے طرف نا او شاکڑ روزے لدے طرف نا نرخات تیدا سیکڑا نو پتا کی روجہ مات کا روجہ دے مات کی روجہ دار دا روجہ دار روجہ مات شوا روجہ مات دل پی جنے گورا چی ما خام شو شپر او خطا کتس خوری او کنا خورستا روجہ مات شوا زان پویا کپ خبرات روجہ دے مات شوا دیو جنا خبر دار چی سو خورا اس کا ستا روجہ مات شوا ادا روجہ ماتی دا پارا پخوا دا زان نخل کو شیخان جوڑ کرو مال گا بے پا پونو کے گرزول زان سرا ادا کوئی اگی سادگانو چا با وطویلو کی دیشی وی دا اور پشی باندے روجہ نماتی گی خواہ وی اس بتانا تا پوس کو چیر سڑی روجہ ہی کنا او دے غرما ٹیم کے تلکاری باندی کی اب پا لڑماس کے تے دودری تی کی اخری نو پا اور پا خدا کنا نو روجہ ماتا نشو کنا نو تب او منی دا وایا تا چی دا چی دا اور پا سید باندے روجہ نماتی گی کنا دا تا تا چاویلی چنو ماتی کی دا کل کار دینو بیا خدا زنانا اکثر دی ماس پخین کے دا رو جماتی دا پارا کٹوے پخی کنا نو ایک استاسو دا جہالت دا خبری شی نو که بیا تینا پلول ماس کے پس امسائی کے دو درے پوٹی اوفری نو که دیشی چی رو جماتا نشوائے ماتی کی خواہ اللہ اکبر خپکی کو بنا دا باز زنانو بغیر در روزے نہ دا دتی کاٹوئے نیم داغے زان لیو نیم بیا بال بچو خاوند او بچی اپنی خا خپکی گو بنا دا عادت باز زنانو کی خا ادا مشہور وا وی وادم نہ دے کڑے بلام کور تراوستے دا سے بلا چی نیم کاٹوئے پر لڑماس کے ختمی خا ادور تفصیل بپے نہ کہوں گا. فرمائے سما تم سیاما بیا پور کے روزے ترش پہ پورے ولا تو باشرو ہن میو دیکھے گئے تیسرا ولا تو باشرو ہن میو دیکھے گئے تیسرا گور ڈالا احکام دی قسم قسم مخ کے او فرمائل فلان باشرو ہن اسے او دیکھے گئے تیسرا اس بیا پابندی را اس وی ولا تو باشرو ہنوان تم آکفون فی المساجد مسئلہ دا اعتکاف روڑلا آیت کے مسئلہ دا اعتکاف روڑا فرمائی دا غشان خو پروجہ کے دشپے کوروالے جائز ہو لیکن دا اعتکاف پا حالت کے بعد دشپے امنے او دیکھے گی بی بی سرا کہ دشپے پا وقت کے اعتکاف کو ان کی سڑے نخپلی بی بی سرا صحبتو کو نو اعتکاف باطل شو ختم شو اعتکاف ختم شو خان. اللہ فرمائے ولا تو باشرو ہننا وانتما کفونا فی المساجد او نزدیکت مکو ہے دی سرا پدا سے حال کے چتاسو اعتکاف کو ان کے پجماتنوں کے تلکا حدود اللہ تلکا من مذکورہ احکام طرف اشارہ دان دا احکام دا احکام دی دے تنیز دے مور دے خسمانا اے ہاذ الاحکام حدود اللہ فلا تخالفوها لا تقربوها من فلا تخالفوها دے خلاف نکے لکہ سنگ چی اللہ دروجو احکام نازل کری دی دغشان تمام احکام کو لو بیان کری دی چه خلق دا اللہ اوامر نواہیو نہ خبر شی اوزان بچ کی دسنا دا خلاف ورز و مخالفتنا دا اعتکاف لغوی معنی دا پیوزے اشارے دل او وقت تیرول او پا اصطلاح دا شریعت پا اصطلاح دا قرآن سنت کے اعتکاف معنی پا خاص و شرطن سر پا جماعت کی اشارے دل او قیام کول دیتے اعتکاف ہوئی دے آیت کے فل مساجد لفظ دا عموم نے ثابت شوا چھ اعتکاف پا ہر جماعت کی باقی فقہا کدا شرط لگئی چھ اعتکاف پا اغا جماعت کی گی چھ پاگے کے دا جمع منس کی گی غیر آباد جماعت چرتا چھ جمع نہ کی گی پاگے کے اعتکاف صحیح نہ دے وجہ دار چھ دا جماعت دا جوڑول مقصد ام دائی چھ خلق پا کرا جمع شی اتفاق و اتحادی کا ورنہ نفس منس چھ دے دا پارزے کی گی ہر چا پسے نہ خوپار زے کی گی کا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز دا رمضان المبارک آخری اشرا آخری لسرز پدغ شان جماعت کے اعتکاف کول سنت موکد دی او کپ یو محل کے یو انسان اعتکاف کی نو دا نور خلق نہ بد اعتکاف ذمہ واری ساقط شی ختم بش آگی ب مجرمان نہیں زکہ چھ دیتا سنت کفائی ہوئی لکہ جنازہ چھ فرض کفائی دا سو مسلمانان راجم شو جنازہ اکڑا تا پکے حاضر نوے تاو نکڑا نو تا گنانگار نیخا ولی ستا غار آغی خلاس اکڑا فرض کفائی وگنا خلق پا فرض کفائی پوئی گی ننوی لرش زڑیا پلانکے پا جنازہ کے نو دنگرے پا جنازہ کے نو تو آئے جنازہ پی جنی نجدہ سو شیرے فرض کفائی آغا فرض چې دا کوم خلق جنازه وکړه نو دا چا چې نه د کړې د ریټولو غاړه خلاصه شولا ځان په خبره پوهه کو سړیا الله اکبر د اعتکاف د پاره سره شرطونه یو شرط دار چې په جماعت کې وای دویم شرط دار چې په روزه کې وای دریم شرط دار چې د خوراک کاک او دا د سماتی نه بغیر به چکر نه لګي بار بخائے او مشرو اعتکاف تناستو نہ بکور تلاڑو کور بیوی لگا چہرہ لپخک ہے چھے بے اس کا لنو بیا بے ادون وسیو آگی بے بازار تا بوتلو وہی دی لسو مامے مامے خوگی گولے علم ان آگی بے راو نو بیا بے لنو غار کے بنا نوت خواہ دادا دا خیال جی دے غار کے نو نوزا اور روزا بس دا اعتکاف تے زم مڑا ہوئے تو پہ اعتکاف سب ہوئے گی وائے سادر اتاو کا اگر تبار دن نکے گا او دکے گا بس دا اعتکاف تے دیتا اعتکاف نو دیتا دا گوٹ غارو ہی دا خوراس کاک او دا کزای آجت نے علاوہ بتا بار نو زے دا اعتکاف نا شرعی ضروریات وی کا مثلا دا جمعہ دا مانزہ دا پار روزا خیر دے جمعہ تا زے مثلا دل تلر آغا سر کی ستا دے اعتکاف زید و آغا سر تا جماعت تا زین و خیر دے لرش دا جنازے دا پارم تلل جائز دی دا اعتکاف پا خلوت خانہ کی بغبیل کل غلم نکینے چھے توا یر مالا خبری خی ندی باز شیخان اعتکاف کئی نو دا سی کئی آغا تو سوی اوبر اوڑا نو تے انہیں تو چارائے وینا مالا خبری ندی خوی داتا چھے اکڑے دا تا چی اوکرے خبری خیدی کور دے بادشاہ پا خبر ازان پویا وا بالکل خاموش کے ناستن من دی من ہی انہو دی اب یا دینی خبر ناخو بالکل کولش مثلا یو مولی سے ابداغ اعتکاف کے ناستے اد جمعی تقریر لرو تو دے وہ تقریر نہ کہ اودی کی کہنا خیر ذکر تلاوت نپلو نہ وغیرہ دا بک او کنه ده ضرورت نه علاوه په زول وخت تیره ده اعتکاف گاه نه بهر نه اعتکاف ده مات شو اعتکاف نه ده هسه غار کې بار دن نکی گن وس اعتکاف نه ده بیا او دا به کلی دروجی پشلم د مازیگر مانزن رستو تر آخری روزے سبا پورے کے ناستل دروجے پشلم تاریخ مازیگر بن نوزے خا چونزو کے جموشی نو تب نوزے بس تم تکف شویت نو تر آخری روزے تر سارا پورے داختر پسار نہ دا آخری روزے تر سارا پورے دا کے ناستل دے تو اعتکاف او لغوی اعتکاف دام دے چلے کدا تاثر آگلی ہے اور درس تناس ہے دے تم اعتکاف ہوئی خا د سوخ د پارا زنان راغلی دی د سوخ د پارا درس قرآن تناس تھی دا لغوی اعتکاف دیکھا فرمائے ولا تو باشرو ہننا وان تما کی فون فل مساجد منی دیکھے گئے دی سر حال دا چاسو اعتکاف کا ان کی جمع تنو کے تل کا حدود اللہ دا پل دا اللہ دے فلا تقربوا مخالفت نہ قید دے دا مانا کرتے بھی کڑے دا فلا تقربوا فلا تخالفوا مخالفت نہ کہ نخرے پلے ماتے نہ کہ کذالک یبین اللہ آیاتی للناس دغشان بیانی اللہ احکام پل پدے ملک سڈل دا تاسو تب ہوئی وہی اللہ تعالیٰ تا خدے مو آئے گناہگار بش ہے ویلی تب ہم نہ وایا ماں یو توی میں یو سڑے ہوئی چی اللہ خیر کے اور یو سڑے ہوئی خدا یا خیر کے کم یو کافر دے ماں تو یوم نہ میں تاسو لے خلق کافر کو ہے یو سڑی خدے ہوئی نو تے کافر کے خی ہوئی چی وی وی کنا یا خدا یا خیر ٹھیک دا یا اللہ ویل غور دی او یا خدا یا خیر دا جائز دی تے پہ کافر کے دا یو محنت شورو دے یار جی خدے بن آئے خا اللہ تعالیٰ تب خدے نو آئے خا قرآن پاک فرمائے کذالک یبین اللہ آیاتی للناس وائے ٹک پہ وہ تو آئیو خا منگ بہ ٹک خدے پاک وایو کذالک اکوائے ثبوت نو تاسو متویلی کنی منگ بتاسو تو خیو چہ تاسو وتوائے منگ تے منہ کوائے نو دین غٹا بین ساچی بلکا منہ مونگ پہ کا پیر کے پک پلے ہوتا ہوا کہ تو ماں کلے بھی نہیں راشے چلے تو خمستاب کتاب کی کزانے کہو بین اللہ آیا تیم دغشان بیانی اللہ احکام پل لنا سے خلق تا لعلہم یتقون دیر پارا چی دی متقیان شیم یو ملاو آگے یو سو روز دا محنت شورو کرے پا خلقو ویر دا قبر سر تا اخپوت سورتون ویل بیدت تے نو ما وته نه دا بدعت نه دا مستحب دی پیدا کم کتاب لیکي مې استا شو کتاب نو ته مې خو مې هم هغه چې غلې شه دې اوسم غلې را زوای کته نری ته ته بیا بدعت وای زا دی خو ته بیا بدعت وای زا مستحب ته څنګه بدعت وای دا یو ځان له ګندی شورو کړي په دې ملک عوام مسلمانان بربادی عقیده ول تباہ کوي خا کذالک یبین اللہ آیاتی للناس لعلہم یتقون دغشان بیانی اللہ احکام پل خلقو تا دے دا پارا چی دی متقیان شیم یو تبلیغی وی دا توڑ مسئلی نشتا میں ستا پا کتاب کے بنا حضائی خیم ستا پا کتاب کی فضائل تبلیغ کے بس دا خیم نا حضائی با دا توڑ مسئلی رتا خیم تی چی پکی نہیں نینا داغی ززی موار شما اتا تا با پی گوت اکدم چی داو گورا دی دے کی دا دا توڑ مسئلہ دا چی کل دا اللہ دا دین دشمن دے تو سر توڑ پیدا کرنا کذالک یبین اللہ آیاتی للناس دغشان بیانی اللہ احکام پل خلقو تام لعلہم یتقون دیر بارا چی دی متقیان شی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دخل کو مال پناروا مخرے د سیاست المدن د پارا بل حکم بیانی نہی عن الارتشاء رشوتنا ماخلے رشوتنا مو هغه دا پنیز د خدای ستا دا حق دے ما سرا، پنیز د خدای ستا دا حق دے ما سرا، او دا ستا دا حق تا ته بغیر د رشوت نه نه ملایويږي، بالکل نه ملایويږي. نو که تا ورک نو ته مجرم نه، او چې چا واغه سغه مجرم نه ښه. خدا دې دا مطلب نه چې رشوت جایز شو، نه نه، خدا به شرطی چې پنیز د خدای دا ستا حق یې ګورې ښه. دا مطلب شو متاخرین علماء دا لیکلی. فتاوی مفتی محمود آئے کے مشتا. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حدیث پاک کی راضی چکل تاسو پمل کے رشوتوں نہ ختم نہ کہ نو ملک نہ سمی. یو گاڑی تو ختم نو تر سمن زلال او سپائی رو خطو ٹرپک والا خلق تو کشے گاڑے ماونی ہو نو خلق تول کشو زنو کو زیدم ما تا سپائیوی کاکا کشو کنا میں زنو کو زیدم میں ولی نو میں گاڑے والا زیتا نی رسی دیلی جستا سو روغ بشوی نو ما سے سلح کڑا وائے ما تو ایسا میں خبری کوا میں ما سوی لی بد میں ہوئی چھ تا سو بلا زیتا رسی دیلی نی چھ روغ بشوی ناغ سپائی دا سی ور نیشا ڈریور تو اس سنگا دے فخا دا ناغ تھی بس داوا لگن نہ مر پا دے سکی نو چھ دو منٹا تیر دا سپائی کشو گاڑے روان شی نو ماغ ڈریور تو میں داخر چیزا کشو بے نیما مجھ پہنچا بمزا پا عذاب کرے ما تا سو روغ سمرا زروش والا خا پرشوتو نو روغی کئی خا. حدیث کے راضیان ام سلمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر وانتم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحنا بحجتي من بعد فاقضى له ولا نحو ما استمع منه فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذنه فانما اقطع له قطعه من النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت فرمائی زی و بنی آدم ما تاسو ما تخپل مقدمه روڑے پدی کی دام کی دیشی چی او سڑے خپل معاملہ ڈیرا رنگدار کی اور ڈیرا چالاکی او کی پدا سے انداز کی پیش کی چی زما دا تسلی رائشی چی دا دا دا حق دے زد دا حق کے پیسہ لو کما نو یاد ساتے حقیقت حال گورے اللہ تا معلوم دے کچرے دا حق ستا نو او ما تالا در کو نو تا پوش چی ما تالا دا ووری و ٹکڑا در کرا. اللہ اکبر. سمطلب دا قاضی یا ملا پا پیسلہ باندے پردے حق تا تا نروا کی چھے تو اے قاضی سے پیسلہ کرے دا قائی سے بیچ داستا حق دے وائے کہ پنیز دا خدے دے حقی خوٹک دا کنی دا قاضی پا پیسلہ داستا حق دارنگی پا مقدمہ کی پلانے بری شو پلانی وہ گٹلا کہ دا خدے پنیز دے حق خووی گٹلا کنی دا ننا گٹلے وائے. علامہ قرطبی ہوئی ومن الاکل الباطل ان یغزی القاضی لکا وید باطل خوراکنا یو دادا چھ پیسلو کی یو قاضی صاحب استاد پارا وانت تعلم تخپوئے گے چھ انکا مبتلون چھ تپا غلط ہے نفل حرامو داشے حرام دے تالا لا یسیرو حلالا دا نجوری گی حلال بے قضاء القاضی پا پیسل دا قاضی ولی ذکر لئنه انما یقضی بظاہر ذکر جدا قاضی سے ابتالا پا ظاہر پیسل اکڑا وہذا اجماع فی الاموال او دا پا طول مالونو کے امدک کا مسئلہ لکھا. نبی علیہ السلام فرمائی کم انسان چے حلال خوری او دا سنت مطابق عمل اوکو خلق و تضرر نور کی ندے بجنت تیزی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام تا چھ ما تے ادا سے دعا ہو خیا چھ خب قبلی گی آو چھ زی غارم چھ اللہ قبلی. نبی علیہ السلام مرتوی اے سعد خپل خوراک حلال خورا نستا دعا با اللہ قبلی دانن چھ کم اڑے گڑے دے زمون ستا سو دعا گانی نقبلی گی بارانو نگوارو نکی گی دائے وجہ دادا زمون خیٹا کے بل بل سپراتی. حدیث کی راضی ما تزالو قدم عبد یوم القیامہ حتی یسلان اربع آن عمره فی ما افنا. الک عمر دے پسکے تیر کرے وعن شبابه فی ما ابلا زوانی دے پسکے زڑا کرے وا. وعن ماله من این اکتسبه دا مال بارکی چھ کم دے نرے گٹلے ہو وفی ما انفقه اور پا کم دے دے خرچ کرے ہو. وعن علمه ماذا عمل فیه دا علم بارکی بتا پوس کی گی چھ تا پا دے خپل علم تر کم حدا عمل کرے ہو. اللہ دے ممتاسو حلال خوار جوڑ کی خواہ. ولا تاکلوا اموالکم مخرہ مالون اخپلا بینکم پخفل منس کے بل باطل پناروا وتدلو بها الى الحکام او مور کوئے دا مالونا مشرانو حاکمانو تا پرشوت سرا. لتاکلوا فریقا وے ما لفظی ترجمہ دا قرآن کرے دا استاجی میں خواہ میرا دے ماناو کا. لتاکلوا فریقا دا پارا دے چوخرے و ڈلا میں ہر سرگر شاگل نہیں ارد دا فریقا مانا ڈل نہیں کرے خواہ دلتے کرے دا فریقا مانا ڈل نہ. لتاکلوا فریقا دا دے دا پارا چوخرے و برخا یو عیسا من اموال الناس دا مالون دا خلقنا یو شاعر ویلو وے اطلب الارزاق من اسباب عام رزق دا پارا حلال منڈا ترلو وہا. اطلب الارزاق من اسباب عام وادخل الابیات من ابواب عام او کورون تر دروازوں پا تر پرا دیکھا پا دیوالی نو مور دانگا خا. سنت طریقہ دارا اللہ فرمائے وتدلو بیا الحکام مولے دا مالونا مشرانو تا دا پار دا رشوت رشوتو نا بے ورکول کا قاضی صاحب سرد بوتا نو پیسہ لا روڑلا نا گئے ہوتا نا لگ مالدار ہو اگر غریب سڑے ہو لگے تو پٹکے کور پرو تو نہ آگے روڑو ماس ختن کے چھ سوک میں ہونے بھی نہیں وے قاضی صاحب دا پٹکے میں دل روڑو ہدیا کے تو پکے مارے چھ دا قاضی صاحب لو سے جو خوشحال اور جی تاسو تا خو پتہ رکھا نا زما پلانی سر آگا مقدمہ دا تاسو بس سبا کا پیسہ لگ بے کمشا دیکھا لاگ آگا مقابل تو والے چاہے چھ خدا دے خوار نہ کہا آگا اشنا خود قاضی صاحب لپٹکے وڑے نے اے سشے غم مکو دے مان نشی گٹھے دے آگا والا گیت کور کے اولنگ آگا آگے دے پڑی نہیں ولے دا آروان شوے دے ورے ٹکولے دے قاضی صاحب رووت اے قاضی صاحب بے ہم ہی من کر ساروی دیرو مانے چھ دا اولنگ آگا دا چھ قاضی صاحب لے تو فکیم دیر میرا بانی دیر میرا بانی قاضی صاحب دن نکڑا کوا سار چ پیسہ لے تکے ناس چشمے واچو لے کتاب اڑی راڑی پیسہ لا حق دا گا چا کے راضی چا چ غاور وستے لا دا پٹکی والا غریب ہوئی چ گنے دا قاضی صاحب نا زما گا پٹکے لا کچے ہیر دے نو دا سی او دا گے پرو تو وتے قاضی صاحب تاسو دا کتاب لکھو گو رہے کنے نائی تاسو دا کتاب لکھو گو رہے. قاضی سے پوش چہرہ تو خود تا پٹکے یاد کو اول تے غوارا وستے دا نو چرتا غوا چرتا پٹکے. قاضی سے بھی یاد کو یو خبر دا وے بے گا کٹ کے ملاس تو مو عجیب کار شے لے خان وے زو لگے دا مما پٹکے دا کٹ پہ تا واچو وے زمون دا سی او مست گون تے غوا دا نا کار گون تا کے وے سیبن جی سار را پاسے دا منا پٹکے غوا کھڑ لے نہ پٹکی والے جی کار دے خواہ دے لے پٹکی والے آسم تا بہ لے دنو نو پیسہ لگ قاضی سے بو دغوا والا پہ حق کے اکڑلا اسم چپا عدالت کے سوک دیر رشوت پر کی اگر بری بری ودلتے خو بری قالتے نہ بری وایا قیامت میدان کے نہ بری وایا ازمارے تو بھائی زکل کل سوچ واخلما وہم دے رشوتوں نے دمرا ڈیر زور کر رہے پانچ پتال کے بداخلے ناگا میتر چاغذے جارو کی اور تنخواہ لی ناگا نہ کری پنج روپے لس روپے اور کے خوخ سپائی نہ لگئی کدے ور نہ کرے نہ سے جارو داسی داسی کے کم جد غرزولی سے دنیا کا نہ غرضی نہ تب آگا تو میں جی لگا میرا مانو کہ دم میں تر تب ہم جی جی کہ خدا سے جی بکار دے خان دا ستا دا مریض با آپریشن شوی دا مرد او دا دغه په کشمکش کی بھائی دے بڑا تا مریض کٹ کے واچی مبارک شاہ آپریشن شوی مبارک ارے کہ تو چی مبارک جا آخر آتا کٹ کے غرض و انصاف دارا زمار وے روا ستر کے آپریشن ہو شو ازو سر آواز اما ناگا نشان روڑا نچے پکٹ کے سنگ واچو لے ماتی مولی سے مبارک شاہ دوڑے آپریشن دے کامیاب شو میں داخو دے درو ہوئے بولے میں پٹے پہ والا اس تڑلا نظر والے لاٹے اسکڑ نہ تو ایسی کامیاب شو میں دا آپریشن والا تا کر بات ہوئی باس میں کہو خسرا کہ میں دگا سے وایا کہنا پاکا خبر والے نہ کہو ناگا میں تران چی دی کہنا یو بوڑھا ملی دو دا تشو متیاز آپریشن والا کرے نو پدو تنے را روان کرے پاگا دگا کے نوچے کل کٹ کے اچو نو دا سیونی و وروی قرداؤ نو فاکی و سوی آخو توی ظالمانو ظالمانو مریضو لک پا دمخو بام یخیو کنا وی دا دسر چی سوکرا غری دا سری زامنی دی پا سپویگی ننو دا چی و سر را غری دی پا سپویگی نن دی چی تا اسپتال کے وقت نو تیر کرے مونگ سو زب پوشم چی دی مریض لیر درس دکوار کو چی لس روپے ندی ورک آکا لس روپے ماما رو رو رو رو رو رو کاکا نہ جوڑا دی کاکا لے تازہ آپریشن کرے رو رو رو رو دا غل چے دے ملک نہ ختم نہیں کنا دا رشوت پڑل دا رشوت پر کول دا گورے نہ ختم جی ہاں استاد جی ہاں یار جی ڈیر مہربانی نہیں کام ہوتا لو تا سزے زے پم خم خا چے دا رشوت نے دا سیدھی کم کتاب لکھ لیجیے تو پنی کا پیسے والا زو کھایا یو کتاب کی نشتہ استاد جی وڑو کی لبانگو آیا پخ پلے والے وہ آیا کہ نا سب کو فرق ہونا دے انصاف دار بانگ بھر چالے ورزی کور کے دے معشو موشو راوے لبانگو والے وہ خبر ختم دا کم کتاب لکھلی چی مولا بو لبانگوی بل سوک بولا نوی دا کتاب نو لکھلی استاد جی و تویلی گورا لکے موشی اور خدا نہ خواست تا سو خامیان خلق ہے حسن کا غلط بانگو مولا وکی ہوئے گورے گورے گورے بیاب ہم دا بچے نا پرمانی گورے نو لہذا بانگ بولا مونگا مولیان وایو نو مولا سے بانگ ہوئی نو لشل لپیم دان سر روڑی لمونگا آون کے پخوای اوڑو کے ہوشو چھا تمور ارچا ہو تیویلی استاجی راولے چھے بانگ ہوئی ما بانگ ہوئی تو دغا سے رالما نو چھے سار مولا خبر شد ناو تیوی چھے سنگ چلے لکا دا بانگ سنگا چلو بانگ پا گاؤن آگا مولی ویچے پاگے پلار دے بانگ وینو دماغ شیر آکے شبا دماغ شیر آو باس ما تے استاجی داو بدا گانی دی وچے کلکے لس روپے رانا واغا سے میں دے رے خوب میں ما خو بدنے نہیں اگز وی ما آگا تو ویچے آگا وانا گستے آخو نا لی ویچے نا بری داگا با سمیی شبا زمگا تورا رو باسا چے بانگ دے پاگے پلار وی ملخ پل شیر آگا دا دی ٹیکس تے ٹیکس خدا اشتا کہ دم را ثواب دی پیوش چے پا بانگا پا نکاو لے پیسے ورد رالو پا دے کے چھے پا بانگا و پنیما پا نکاو دو دا مری پس خاتونو کے دا مولیان نخوری نو دی با سخوری جواب داری چھے دی دا مور پا خیٹا کے سخوارا بس آغا رب چھے دا نم پا ذریعہ باندے منگتا رزق راکاو دا مور پا خیٹا کے دن نا نو آغا اللہ اس نشی راکو لے اس ندے قادر یقیناً قادر رشوت دا ملک نہ ختم کے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخرے مالون دے اوبل پکورنے کے پناروام و تدلو بے آئل الحکام موڑے دا مالونا کے مانو تام مشرانو تا دا رشوت پا طریقام دا موڑ ہے رشوت پتری کا چیتا سو رشوت نرکری لتا کلو فریقا من اموال الناس دا پار دے چوکھرے یو برخا د مالونو د خلکو بل اسم پنا روا بل اسم منا اے بالظلم پ ظلم سرا شیخ دروستم سراؤ ماں پاگ زمانہ کے دار لوم کم اندراج د حکومت سرو اگر اکشے ہو غیب شے ہو اسلام آباد کے درخواست شو پیخور ایجوکیشن تب تاسلے چیٹے درشی خان لاڑا ماں مالک آگے چیٹے بابو سے بے خلان در آگا لے میں خا دا بڑا دے رہے ہو دوستو ماتے استاجی چیٹے پرتا دا در کئی ہے نا میں دا بولے وہ 500 روپے نی میں خا نہ آگا لڑو او دا دے لاس ہے وہ نہیں وہ پاگنی وہ کے والے 500 پلاس کے گئے وہ مر تلک دا پہلو نہ ہوگو رہتا ہوئے در ناظم صاحب تو چیٹے لانا در آگا لے تلک کوشش ہوگا ہا ہا ہا زب ہو گور او ہو ادا خوراک لے ہو گور ماتا پتہ نو آگا چیٹے روڑا لے ہو رہا ہے 500 روپے لوٹ آ چیٹے دال مارے دا مند نہ روک کے لکھا آ کہنا اور کہنو نہ در آگا لے کلس روپے دے اردلی لور کے ڈاکٹر صاحب موجود ہو آ کور دے نکل ڈاکٹر صاحب غیر موجود خبر آگلی تھا تب وہ نہ در آگا لے خا کلس روپے دے ورکڑے نستا نمبر 1 آ کلس دے ور نکڑے نستا نمبر 48 تو یہ لگا تو سلو اختم نمبر دے خا دامل قرآن عمدہ وشی کو خا اللہ اکبر اللہ فرمائے لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم دا پار دا دے چوخوے یو ایسا دا مالون خلقو پا باطلا پا ظلم وانتم تعلمون او تاسو خبوئے گئے چی دا میں ناروا اکڑو یسألونک عن الاہلہ پا دے آیت کے ادب خی ادب ولی دا میاز دا روجی تخصیص ضروری دے سا جت تے جا رمضان اور رمضان خو بس دا کال 12 میاشتی دی پدی کہ بھائی میاش راٹنگ کو دیر شروع سے بنی شروع جے ماہ رمضان پہ کلا چارا ہوستے رہے نو دی آیت کی آگا مسئلہ بیانی چھے نا ادب دا کہا یسألونک عن الاہلہ اگر چھے دا دی آیت ظاہرن دمخ کے سر سر بت نخکاری خود دا پارے رو چھے تپوز دا آغا شکوا چھے آغے تا ضرورتی آغا یو ورطوی وی جنوری پروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر ناغبل وطوی وے پو ما پگن چیتر بیساک جیٹ آ ساون بادرو اسو کتک مگر نمنس کے یو بل ناستو آگت ویزا کنا دا کال نمونتم والا وے چکمو خو آگتا سو آگستو وے نا یو پکی پاتی دی وے کمو وے لکتو آیا مالا نرازی بل تے لکتو آیا مالا نرازی وے سو آیا ما خودی ہوئے کنا جنوری پروری موی ہو او پو ما پگنو چہتر دے موی نور دسن ہوئے گنا ویسا وی محرم ہو سب مالا دا خود ملیانو کار دے خا دا جنوری ہو تر وریشتا کار شو او دا پو او دا ما او دا پگنو چہتر بے ساکے او جیٹ او آلو ساون او بادرو اسو کتک او مگر در زمیدار او کار شو نو ایتو بسکے تب کے کم کار شو زما یہ استادو زب آغلا کل کل ملاقات لتم خو آغا دیر ذہینو او سم جم دے رے اپری دے یہ عورت والا زن آسا پا ملاقات لرن ما توی ملا سیب میں ہوں وہ انہیں اسلامی سویم تاریخ دے میرے جیو اللہ کرا تا پتہ جی دکا ہو غم دے کنا ارے کوس میں دن تپوس کچھ انگریزی سویم دے نو بیا چې بزاغل ملاقات لطلم نو ما بدا ڈیرے نا پا دے لاس باندان سرولی کل چنن اسلامی تاریخ دارے نیورد میں اسلامی اولی کا انگریزی رانا پاتے شو او ما نیے رو نو چلالم ناغا دیر زیرکو ما توی مولانا صاحب میں ہاں وی آغا بل رز خودے ما دن تپوسو کچھ اسلامی سویم تاریخ دے ناغے خو تا تا پتا نو نن راتو انگریزی سویم تاریخ دے ماتے میرا جی تا جی بتا پوسو نا کہنو میں ونا کر نو یہ تا تا یاد سے دی اسلامی تا تا نا دے یاد انگریزی تا تا نا دے یاد نو بل رس چتلے منو دوارا میولی کلو یو انگریزی و بل اسلامی نو چلالم نو ماتا وی وی دا زمیدارو پا اشتلا کے نن کم میاشتا میں اسے خفوندو کو منگا ولی خپل استادانو دا سو وشتو را وشتو چی دا عرص از دکی نو بل رس چتلم نو دا موسم اغا میاش میولی کلا نو چلالم پا آغا رز را نارو تا پوسنو کو اللہ سمد نو دام دا کا زما مہربان دا اسلامی میاش تو ڈمبے میاش محرم دویم میاش سفر ربیع الاول خز و تڈمبے خور ہوئی خا اس سے میاش دیتا خور ہوئی ناگی نہ سگی لکے میاش لاخور ہی آیا ربیع الثانی دویم خور جمادی الاول درم خور جمادی الثانی سلورم خور پاکوا بخوین دے ختم شوئے نو نو بیا ازبرگا و ازبرگی تم خور وایا گا نو پتا سپا بندی دا لکه تی خوصه دا کتاب ننو ای خوزه تونو تا خوینده وایا اکه زمان منی نو چاہتا پا کرونو مو وایا خا پلانکه میاش خور دا نو پلانکه تا پلانکه میاش دیتا پا که خیر دی ترور وطا وایا خا رجب ازبرگا شعبان لکه دا اوس میاش کما چی روانه لا پختانه و تشو قدر ہوئی او بیا رمضان شوال ذی قعدہ و ذو الحجہ دا دول اسمی اشتی یسالونکا عن الاہل تپوس کئی استان پا بارد میاشتو کے نمام تاسو نا تپوسو کو او دری والا قسم میاشتی میں نتا بیان کر انگریزی موسمی او عربی اسلامی اتالا بیا یوم ندر دینو چی ندر دینو زس خدمتو کم آکتوے استاجی کہ یو زل دی رات پا منڈا منڈا بیاوے نو زبے بیایات کمانو نو دا یو قسم خود تنوے مزک دا تالے درزی جنوری و ٹروری جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر ختم شو خبرہ موسمی میاشتے پو ما پگن چیتر بیساک جیٹ آر ساون بادرو اسو کتک مگر خبر اخلاص شولا اسلامی میاشتے محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی قعدہ و ذو الحجہ دامے زکا بیاوے چھے کلا خوبم پکار راشستا سکنا یسالونکا عن الاہل تپوس کئی استاسنا پبارد میاشتو کے قل و توایا ہیا مواقیت للناس اور پا دے آیت کے رد پا غجا چاہی دا سپوگ میں عبادت کئی اس ام دا خزی ہوئی بازی وی دا پلان کے وڑو کے پخیٹا دے اور کا پلان کے میاشت پاول کیولی دا نو پا دے وڑو کی با پخیٹا کے دن نا سو رے اوشی خوا دا شرک دے پا دے آیت کے رد پا غجا چاہی دا سپوگ میں عبادت کئو خوا قل هيا مواقيت للناس ورتوايا وقتنا خي خلق تام مواقيت دا خود دې د پاره چې تا اوقات پیژنې والحاج وقت د حج خي وليس البر بان تا تلبوت من زوريام پدې آیت کې د اول رسم رد کړي او پا دی آیت کے رد پا منجورانو پا قبر پرستو زکا قبر لچیزی نو مخامخ ورشی چی بیاتی راجی نو دا سکی و تخا شاکی نو تا قرآن تا خیر دے کشا کرا جماعت نا چی بارزی خیر دے کشا کرا مور اپلار تا دا خزمت تا پارا خیر دے کشا کرا ہو کو دا دربار نزی کا نا نو پیشے دا روانی داس پیش داسی پہیر ایر داس روانی خا وہی غر کئی بے خا نو پا یہودو کی دائیو طریقہ وا کور نہ با او اتلو دا دروازے نا نو چی بیا ور اتلو نو شا طرف نہ بے دیوال سورے کو چا بوتے ولی وی دا خی او سم چی دا کور ازی زڑا بڑے پخوا دا کار دیر اس نشتا دا سکھا قرآن بے راوغست علم بچے میں دے لرے روانے پا سپری دا دیر لاندے لارشا نو قرآن بے پیدا سی اونی وہ نو بابو سے بتے لاندے لڑ دا سی دا شرکو نارواو او سم نیا و تویلی بچے کل چے باروزے و بارزے پا سپر تو را پیشو مخل درلا واپس رازا ادے ابے نہ تپوس کو ہے کہ تور خر مخیلا ورا گئے نو بیا لیکن پیشو خدا خر نہ ڈیرا وڑائی کا نا الگ جامے بدل کڑے اسری کڑے وا گستے ریختو کے لا رخ کلا اترے او مگل اور اس خطے وا گست ادوا میں تیر نو واپس را گئے مور وتے بچے میرے بولے وہ نیا میرے خدا بخیا گئی نو ویلی چھے تورا پیشو مخیل درشی بیا با سپر نکے نو چھے سنگا ہوا تا ما تورا پیشو مخیل رالا وی خواہ ویزا خدے اکڑو سباب اللار شخا دے واتا انہوں چھے دا کم کتاب لکلی تورا پیشو مخیل رالا پلانے چلوش نو اللہ پا دی آیت کے رد کئی راغے رسم باطل ولیس البر بیانتا تل بیوت من زوریام ندنی کی دا چرات لکوائے کورنو تا دشا گانو دا غینا وان شاگانو دا طرف بن رازی ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی دا دا چھ پریزو کید شرکنا چھ پریزو کید شرکنا دا نیکی دا وان تلبوت من ابوابیام عام دادا اور دے آیت کے رد پاگ چا چاہی جما فت دوبرتا روا ہوئی او گئی او پدے باندے قوم دلوت علیہ السلام اللہ تباہ کرے اللہ اکبر فرمائے وا تلبو تم نبا راجے کورنتا دروازو دا گینا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَيَرِ گئے دا اللہ نا دے دا پارا چی بچے دا زان نا رسمو نا رواجو نا سلح جوڑا وائے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ وی دا آیت دا جہاد بارکے دا طول نڑوان دے نازل دے اگر چی اختلاف پکشت دے بارکے وقاتلوا فی سبیل اللہ سلور امور بیانی فرضیت دا قتال پسیغہ دا امر سرا مقصد دا قتال فی سبیل اللہ اہل دا قتال الذین یقاتلونکم آداب لا تعتدو سرا دا سلور والا بیانی وقاتلوا فی سبیل اللہ جنگ کوایا پلار دا اللہ کے نو دا سوک چے برسر پیکار دی اور جنگونا اور لڑائے دی وہ دا فی سبیل اللہ دی نا دا فی غیر سبیل اللہ دی دا وہ دا اللہ دے دین دا پارا دا قتل و قتال شورو دے نا دا دا اللہ دے دین دا پارا نہ دے گا وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگے گئے پلار دا اللہ کے اللہ دین آغا چا سرا یو قاتلونکم چھے جنگ کئی تاسو سرا ولا تا تدو زیادے مکوائیم ان اللہ لا حب المعتدین یقین اللہ نقو خی زیادی کون کے وقت لوہم حیسو سقفتموہما وقت لوہم حیسو سقفتموہما دے آیت کے علت و وجد قتال بیانے تاچہ سو پارام نپری دی خیر دے خپل دفاع ہوگا دفاع سنت طریقہ وا آچہ تا تا سوک سنوی نو میں ارے گا وقت لوم ہے سو سکب تم اوجنے دی لرا ارض چھ بیام میں دی لرام واخر جوم او باسے دی من حیث اخرجوکم دا غزینا چی استلیه تاسو والفتنتو اشدو من القتل والفتنتو بیدینی خورولا اشدو من القتل لوی جرم دے دا قتل لام دا شاپور شیخ والفتنتو اشدو من القتل بیدینی خورول دیر جرم دے دا قتل نا نمانا دا الفتنتو اشدو من القتل الفتنا یو مانا دا خلق گمراہ کول فتنا قتل کول دا زنانو فتنا خلق دا دین نا اراول فتنا خلق گمراہ کول فتنا عذر او بانی کول دا اللہ پا احکامو کی فتنا فیصلہ دا اللہ نمنل دام فتنا دا فتنا عام گناہ کول فتنا مرض دا منافقت فتنا عبرت نا غستل فتنا پماند عقوبت فتنا اختیار امتحان تہم وئی فتنا عذاب تہم وئی فتنا پور باندھ سوزول سوزیدل فتنا مانا لیون توب والفتنة اشد من القتل شرک و بدعت لے جرم دے قتل نام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام پدی آیت کریمہ کے ہدایت تے مومنانو تا چھ پا حدود دا حرم پاک دے مشرکانو سر دا جنگ کولو ابتدا نکی کاغی تاسو پا حدود دا حرم کی نپری دی نو خیر دے خپل دفاع کوئے تو جماعت کے ناس تے ازان لے قرآن وائے اسوک تے نپری دی نو دفاع کوئے گا نا ککولے شے ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام جنگ مکوئے دا دی سرا دا مسجد حرام خواہ کے حتی یو قاتلوکم پیئے تردی چی دی جنگ شروع کی تاسو طرف دے کے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کہ جنگ شروع کو دی تاسو سرا وجنے دی لرام کذالک جزاء الکافرین دغد سزا دا کافرانو دغد سزا دا کافرانو فَإِن انتہو عن الشرک کدی منشول او ایمان روڑ پا توحید نو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمًا یقین اللہ بخن کے رحم کو ان کے دے وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتان دا خو تکرار دے جواب دار تکرار نہ دے الت قتالو پتورا مقابل دشمنو دلتا قتال دے پجبا مرات اعلا دا مسئلے مقابل مشرک رکھا نو اے تکرار نشتا رکھا الت جنگو پتورا او دلت جنگ دے پجبا دا مشرک ردو کا فرمائے وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتان جنگ کوئے دی سر ترغی چپاتی نشی شرک و بدت ویکون الدین للہ یا دا مانا لا تکون فتنان چپاتی نشی زور دا کافرانو ویکون الدین للہ شی زور دا دین دا اللہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرے الکافرون فَإِنْ انتهوا فلا عدوان کدی منشول نو جنگ مکوئے دی سرام زیاتے مکوئے دی سرام الا علی الظالمین مگر پا ظالمانو اشار الحرام و بشار الحرام دے آیت کے ادب زمانی خی او مخ کے ادب مکانی او دا ادب زمانی اشار الحرام بشار الحرام بیزتی د میاشتې د عزت په بدل د بیزتی د میاشتې د عزت کې دام والحرمات قصاص نور عزتونه بدلې والے دی فمن اعتدى علیکم چا چې زیاتې وک پتا سو فاعتدوا سزا ورکه علیه دیتا بمثل ما اعتدى علیکم اغم را چې پتا سو زیاتې کړه وې وتقوا الله او یریږه د الله نه وعلموا پوشه ان اللہ مع المتقین یقینا اللہ خاص مرگرے دا متقیانو دے مرگرے دے اللہ دا متقیانو مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ، مسلد انفاق مع الجہاد، جہاد تا الکل شے چھ مال پہ اولا گئے. مسئلہ دا قرآن بیانول، دا قرآن دور پڑاول دا یو جہادو، خدا بے مال نہ کیرو. کتاسو پیسے او تیل نہ ویراوڑے، نو چی بجلی نہیں نو جرنیٹر واپس چلے دلو. کتاسو جرنیٹر نہ ویاغستے، معلوم نہ ویلا گولے، نو دا قرآن خدمت بشات پاتے شو. نو انفقو فی سبیل اللہ، او دا ممید دی دیو بلخا. او حدیث صحیح کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اغوی ان فی المال لحق سوا الزکات. سڑی لا غریب سڑے راغ ہے وہ تو جی سے خدے مال گواڑما وہ تو خپکے گا مد خدے مال ختم شیر زکات نشتا. پچھے زکات نشتا نو خیرات خوش تھا نا. نبی علیہ السلام وہی ان فی المال لحق سوا الزکات، ستاسو پا مال کے حق دے ما سوا دا زکات نام. دغا وجر چی پا جماعت کے دا زکات روپے نہ لگی، پا طالبانو دا درس باندے لگی، او دا دے درس پا نظم و نسق باندیم لگی چی او سڑے پا اخلاص سر خرچ گئی. خود جماعت پا تعمیر کے، دا مدرسے پا تعمیر کے دا زکاتو نہ چلی گی خان. وانفقو فی سبیل اللہ، مال خرچ کے پلا رد خدے کے. ولا تلقو بے دیکو ملت تعلقتے، انہ غرزوائے زانونا پخپلو لا سنو زیدہ لاکتا. مبسوط سرخسی وی اے بے جمع الاموال، مالونا مجمع کوام، کنی اسلام آباد کے بیدن والے سوک علک و استائے اور ٹیسٹے آگا وہ 30,000 روپے کی گیا. نکتا ددی 30,000 پزے 30 روپے دا اللہ پنم ور کڑے وے کی دیشی چے اللہ دے اسلام آباد نا بچ کڑے وے. ولا تلقو بے دی کو ملا تعلقہ، تانا تحصیل کے بیدن والی زکا مال خود لگے دو شیرے خوخیار سڑے آگا رہ جائے دو مال دا اللہ پہ دینو لگی. ولا تلقو بے دی کو ملا تعلقتے، انہ غرزوائے زانونا پخپلو لا سنو زید تبائے تا. و احسنو اخلاصو کے پمال لگولو کے، احسنو دا مانا تچ کم دولت لگے دا اللہ پہ دین، عقیدہ دا اسا تچ اللہ دے پہ خبری مخلوق پہ نہ خبرو مخا. یو کالے منگ چدا پاس مدرسہ جوڑولا، دے پوڑو تا یو بڑے راغلے وا 1500 روپے یو لک لور کی چدا دے مدرسے تعمیر کے دے وہ لگئی. میں دو کا وطوا جستاد از بی سنم دے استاد جی اے لکھی ناغے وطا پا جواب کی چدا نزماز بی ورکڑی دے و نمادا منگا اللہ لورکے اللہ سر با نمولی کلیش نمون تاجت نیش دا خدا دے وہ لگئی پا دے عبادے کے خام. دریا کارے نا پاک مال لگو الپکار. و احسنو اخلاص ہو گئے، و احسنو کل چت مال دا اللہ پا دین لگے نو خدا حاضر ناظر ہو گنا. او خیاران خلق دا نخو خی چیز مان نم دے سوکوالی چھ پلان کی خان پا خواب چندو والے گرزے دل پلان کے دا پلان کی خان زوے اللہ دے والا دوار جانا خیستہ کی 500 روپے روڑے لے دا جاخے و پخواش ہو روئے اس خلق پوشے دے گنا. واسنو اخلاصو کیپ، ان اللہ یحب المحسنین، یقینا اللہ مین کے دخیستا عمل کا ان کو سرام. پرنم یو ظلمی 500 روپے روڑے ویدا تیل پدے بانے تیل میں لوا چوائے، اور الحمدللہ منسر اشتر فی الحال شتاک تقریباً دا 100 روز دا پارا تیل شتا مون سرا. آج کل معاملہ گڑ برشی بیا بتا سو توائے ما، یا پیسے نہیں یا تیل ختم شن انشاءاللہ تا سو توائے ما. خو منتلا دیر کار پروت تے خان. اللہ اکبر. ان اللہ یحب الموسنین، یقینن اللہ مینہ کئی دا خیستا عمل کا ان کو سرام. واتم الحج والعمرت للہ، واتم الحج والعمرہ دویم باب دا باب بروانی دو سوا سوار لس پورے مسئلہ دا حج دا پار دا تنویر علی الجہاد پینزہ احکام متعلق دا حج سرا حکم دا امسار دا امن او بیان دا فی دے وقت دا حج اغا کارونا چی من دی پاج کے درم حکم دا وقوف مزدلفہ امر دا وقوف پا عرفات او حکم دا وقوف پا مینا بیا حکم دے دا سلور قسم خلقو اول بدبختا پا بدبختو کے دیر بدبختا او نمبر دو بدبختا بل نیکان پا نیکانو کے دیر نیک او نمبر دو نیک بیا ترغیبات سلاسل الجہاد منز کی یرد دنیا جواد دیو اعتراض پا دی طریقہ باب 214 پورے روان پا دی آیت کے دا حج بیان کئی کل چلوان دے مسئلہ دا جہاد اکڑا دا حج بیان کے اشارہ و دیتا چھ زما کورتا حاضر شے زمان دعا غواڑے او دا امداد درخواست راتا کوئے زب ضرورستا سے امداد کوم اپا مشرکینو بغلبہ در کوم اتاسو با قیامت پورے بچ ساتم ولد بیت اللہ حاضری دا خلقو دا قیام باعثو. تفسیر مدارک وئی چھ یو کال سوگ حج تلار نشی نو تمام جہان بتباش. مثلا دا سی یو کال راغے چھ حرم بالکل سپا پروتتے او یو تنم نشتے چلتے حج للاج نو دا ملک با اللہ تباکی بیان پاتی دا کال دول اسمی آشتے بیت اللہ کے توافو نے دکھا کچری یو گنٹم دا توافو نے بن شو بیا دا ملک دا پاتے نہ رہے شپاو رزلتے توافو نے دی کہ حجیو کہ نہیں شپاو رزلتے کئی سو کم نہیں مقامی خلق زیو باقی دا توافو نے کئی خوا دا بیت اللہ الحرم نا دا غوجہ دا تفسیر مدارک کوئی کہ یو کال دا سے راغ ہے چھ پمخ دزمک اس سوک حج للال نشی دا ٹول دنیا بتا باش او دا حج فرس سیزون جیدی اغاو پی جنا احرام تڑل احرام اتڑا پا احرام تڑل سر پتا باندے حج فرس او ادرے دل پا عرفات ادرے دل پا عرفات او درم طواف زیارت. واجبات دا حج چی دی پا مزدلفہ کی شپا کول او دا دین سخت شپا بلے نشتا کہتا ہے دا بلے گستر کا پٹا کم خریشتا کا پٹا کے دا سے مدم گنتے لیٹونا لگی دلی و تور تور شپای ٹولا او بس غر دے او دا غر سر از مکہ دا پس مکہ بملاستے ناس بے شپا بتے رہے ذکر اسکار کی مزدلفہ کشپا ویم شیطانان وشتل. اسے دا سے طریقہ کرے دا چاہ زینوں کی دا سیمٹ دا سے غٹ غٹ دیوالوں نے جوڑ کری دی کم زی کی نبی علیہ السلام شیطان وشتے ہو اسے سلورم چت تو مغا مسئلہ رسولے دا دا دے دیوال دا پاس دویم چت کی شیطانان بیا درم کے دا پار دا دے چی آسانتیا رش او اس آغا سختیا نشتا کل لکا چی مخ کے بوا پا شیطانانو وشتلو کی او درم پا صفا مروا کے منڈے وحل او سلورم سرخ ریل پینزم دروس خطے تواف. مسئلہ دار چی اجی صاحب نو واجب پاتی شو پا دا دم لازم شو بیزا بالا لئی فرمائے واتم الحج والعمرۃ للہ پورا کہ حج عمرہ دا اللہ درزا دا پارا واتم الحج والعمرۃ للہ پنیز دا امام شافی رحمہ اللہ عمرہ واجب دا او دا امام بونیف پنیز سنت تا او حج فرض دے حج گورے پٹول جن کی یوزل فرض دے بیا بیا فرض نہ دے بیا کون شی حج کو فرض نہ دے پتا واتم الحج والعمرۃ للہ پورا کہ حج عمر خاص اللہ لرام فإن احسرتم پس کا من شوئے تاسو دا پورا کولو فمستے سرا من الحج پس اگا چیسانی تاسو تا قربانینا